بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa Ramadhan mwaka 1439 katika darsa ya risala fawaid mustanbatatun min qissati Luqman al-Hakim للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلفكية الفائدة السابعة فائدة يسابة الإيمان بكمال غنى الله المطلق من كل وجه وافتقار العباد إليه من كل وجه كتك فوائد نقول ما فائدة نزبت كان كتك قصة لقمان عليه السلام ومين وكمليف وكواسي والله سبحانه وتعالى na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ametoshereka kwa kila namna, hahitaji yoyote yule. Na kuwa waja ni wenye kumhitaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila namna. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun hamid, mwenye kukufuru aliye kufuru basi Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi msifiwa subhanahu wa ta'ala. Nu'minu bi anna Allah ghaniyun wal ghaniyu ismun min asma'illahi al-husna wa mutadhamminun li wasfihi subhanahu wa ta'ala bil ghina. Tuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, na al-ghaniyu ni jina katika majina mazuri matukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani yake jina hili kuna sifa ya ukwasi alionayo Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa jalla wa ala ghaniyun an ibadihi wa jami'i makhluqatihi min kulli wajhin. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hawahitaji waja wake. Arhamukumullah. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia yoyote vile hahitaji yoyote katika viumbe wake. وعباده وجميع مخلوقاته فقراء إليه من كل وجه. نوجواك نذيم بوت وهتاج وكلا نمنك الله سبحانه وتعالى. ونحن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى الغني مستو على عرشه بائن من خلقه. أسيس بيتواميني kuwa Allah subhanahu wa ta'ala mula wetu mlezi aliye na sifa ya ukwasi yupo juu ya arshi yake mbali na viumbe wake, kama akhbara huwa bidhalika fi kitabi ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, hivi ndivyo alivyotueleza Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika nyingine thumma istawa ala al-arshi. ونؤمن في الوقت نفسه أنه سبحانه وتعالى ghaniyun 'anil 'arshi wa 'amma dunahu. Lakini hapo hapo pia tuamini kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pamoja na kuwa amejisifu na sifa ya kuwa yuko juu ya arshi yake, haihitaji arshi wala haihitaji chochote pasi na arshi. Vilivyo chini ya arshi pia havihitaji. Wa anna al-makhluqat kullaha al-arsh wa ma dunahu faqiratun ila Allah. Viumbe vyote vyote, arsh na viumbe vinginevyo, ni faqir, vamhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. Qala azza wa jalla, inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayezuia mbingu na ardhi zisianguke, zisiondoke mahala pake. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di, zikiondoka hakuna yeyote wa kuzizuia isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana haliman ghafura, hakika yeye ni mpole tena mwingi wa kusamehe subhanahu wa ta'ala. فهو الممسك للعرش ويندي أن يزويه هي عرش والممسك للسماوات أن يزشكلية بينه والممسك للأرض ويندي أن يزويه أرضي أن يشكلية أرضي سيندوك ما لباك. والمخلوقات كلها قائمة بإقامة الله تبارك وتعالى لها لا غنى لها عن الله طرفة عين, bali viumbe vyote vimesimama kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amevisimamisha yeye, na wala viumbe hivi havitosheleki na Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana haviwezi kusimama bila ya Allah subhanahu wa ta'ala kuvisimamisha, hata kwa kadri ya upepesi wa macho. Kwa kila namna viumbe vimhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. الفائدة الثامنة, إثبات كمال حمده سبحانه وأن له المحامد كلها على كريم أعمائه وعظيم أسمائه وصفاته. كثبتش وكمليف وكسفيو الله سبحانه وتعالى نكويين لألينا كلا صفا جيما kwa ukarimu wake, neema mbalimbali alizowapa waja wake, na utukufu wa majina yake na sifa zake. Qala azza wa jalla, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid, na aliye kufuru basi Allah ni mkuasi msifiwa. Wal hamidu ismun min asma'illahi alhusna, alhamid ni jina katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa majina mazuri yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalun ala thubuti alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala, na hili jina ni dalili ya kuthubutu kwa sifa njema zote kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وأن له الحمد المطلق الكامل على كل حال وفي كل حين, نكو الله سبحانه وتعالى ndiye msifiwa mutlaqan kwa kila sifa ya ukamilifu katika hali zote na wakati wote. فهو سبحانه يحمد على أسمائه وصفاته, الله سبحانه وتعالى msifiwa kwa majina yake na sifa zake. ويحمد سبحانه على نعمه وآلائه وأفضاله وعطائه, ما الله سبحانه وتعالى وصفيوا ونعم ذاك نفضل ذاك وكرم واك أنا وفنيا في أمبواك. فهو الحميد جل وعلا الذي له الحمد كله, الله سبحانه وتعالى نمسفيوا ambaye sifa zote njema ni zake yeye. Qala ta'ala, lahu alhamdu fil ula wal akhira, sifa zote njema ni zake yeye mwanzo na mwisho. Lahu alhamdu awwalan wa akhiran, sifa zote njema ni zake yeye mwanzo na mwisho. Walahu shukru tabaraka wa ta'ala zahiran wa batinan, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anastahili kushukuriwa kwa dhahir na ndani ya moyo. فالحمد كله لله والنعمة كلها من الله. كو صفة نجمة زوتي نزكي الله سبحانه وتعالى ننعمة زوتي ولزكوة نازو وجواكي نكتوكك الله سبحانه وتعالى. وما بالعباد من نعمة فهي من الله هو موليها. Ni'ma yote walionayo waje wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni'ma kama ile yatoka kwake yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ni'ma zote walizonazo wanadamu zatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni wachache katika wanadamu wanaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa ni'ma kama hizi. Qala Allah ta'ala وقليل من عبادي الشكور. ni wachache katika waja wangu wanaomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wachache sana. ينبغي ان يكون الحمد كله مخصوصا بالمنعم وحده. yatakikana bali yapasa sifa zote njema awe atahusishwa yule aliyeneemesha peke yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walihadha yaqulu al-mulabbuna fi talbiyatihim, tizama wenye kuleta talbia usema innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Innal hamda, hakika sifa zote njema. Wa alaykum salam. Wan ni'mata, na neema zote tulizokuwa nazo laka ni zako wewe, zatoka kwako wewe neema hizi, na sifa zote njema ni zako wewe. Laka wal mulk, na ufalme pia ni wako. La sharika lak, huna mshirika na wewe katika hilo. Kwa hivyo hii ni katika fawaid, miongoni mwa faida zinazopatikana katika kisa cha Luqman al-Hakim alayhi salam. الفائدة التاسعة فإلى تسعة كتك فوائد سنزو فاتكانا كتك قصة لقمان. مكانة الحكمة وعظيم نفعها لمن حباه الله تبارك وتعالى بها. درجة كبوة يا حكمة شوكي كبوة شحكمة na manufaa yake makubwa kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampendelea hili jambo awe nalo. Wamanna alayhi bitahsilih, Allah akamneemesha mja wake kuwa na hikma, basi hii ni neema kubwa sana. Wa hadha wadihun fi hadha siyaq almubarak fi thana'i Allah ala Luqman, hili jambo liko wazi katika mtiririko huu mubaraka wa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kumsifu Allah mja wake Luqman. Wa madhihi bi anna Allah azza wa jalla ataahu al-hikma, kumsifu Luqman kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku hikma nyingi sana. Wa hadha yaj'alu al-'abda harisan 'ala ma'rifati al-hikmati ma hiya وحريصا على الاتصاف بها. نهاية يمpelekea mja kuwa na pupa ya kutaka kujua hii hikma ni kitu gani, kadhalika kuwa na pupa ya yeye kusifika na hikma. ومما قيل في معنى الحكمه, na taarifu nyingi ambazo wazitaja wanaovioni kuwa hikma maana yake nini. Miongoni mwa yale maana ambao wameyataja kuwa hikma ni kitu gani? Annaha al-ilmu an-nafi' al-maqrun bil-amal as-salih. Wengine wakasema hikma ni ilmu iliyo na manufaa ambayo imeambatana na amali njema. Maana kuwa na hikma haitoshelezi kuwa na ilmu peke yake, bali ilmu kama ile iwe imeshikana na vitendo, kuitendea kazi ilmu Allah aliyokupa. Hii ni hikma. Wakila hiya wadhu al-umuri fi mawdhi'iha. Wengine wakasema bali ni kuweka kuweka kila kitu mahala pake panapostahiki. Na bila shaka anayeweka kila kitu mahala pake panapostahiki ni yule anayefahamu. Ambaye hana ilmu hawezi kuweka kitu mahala pake. Anayeweka kila kitu mahala pake ni yule aliye na ujuzi. Na hii pia bado yahitajika nini? Ilmu. Wakila hiya albasira, yani alilmu walfahmu, na ufahamu wasadadu, na kuupata usawa wa husnu rai, na kuwa na rai mzuri. Hikma hii, na hikma sio kuwa mje yeye na kuichuma mali, la, ni zawadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yaweza kubeba maana haya yote. Wakila ghairu dhalika, wengine wakasema maana mingine isiyo kuwa haya tuliyotaja. Ingawa yote haya tuonyesha cheo kikubwa cha hikma. Kwa mtu mwanzo awe na pupa ajue hikma nini. Kwa tushafahamu hikma ni kitu gani. Sasa ni mtu kuwa na pupa ya kusifika na hikma. Ashahidu anna alhikma laha makanatun adhima. Shahidi ni kuwa hikma ina cheo kikubwa sana. Hikma ina nafasi kubwa sana katika sheria hii, na cheo chake ni kikubwa sana ikiwa mwanadamu ataruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala hikma. Wa yambaghi ala kulli 'abdin an yajidda wa yajtahida fi nailiha wa tahsiliha ببذل الوسائل المشروعة والسبل التي تنال بها ويوصل من خلالها إليها. Na yampasa mja awe atajibidisha sana katika kuipata hikma kwa kutumia kila njia ambayo imeruhusiwa kisheria, katika njia ambazo hutumika kuipata hikma. Na njia kubwa kabisa ya mtu kuipata hikma ni kuitafuta ilmu iliyo na manufaa, ilmu ya kisheria. Aliye na ilmu ya kisheria mara nyingi Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia aina mbalimbali za hikma. Aliye na ilmu ya kisheria Allah humruzuku hikma, kwa sababu ilmu yenyewe ya kisheria ni hikma. Kwa hivyo awe ana ilmu ya kisheria, aitendea kazi ilmu yake, biidhnillahi ta'ala Allah atamruzuku hikma. Kwa hivyo apitie hizi njia za kisheria ambazo kwa njia hizo hupatikana hikma, na kumfikisha mtu kwa kuzifuata njia kama zile kupambika na hikma. Hili ni jambo muhimu sana, na zaidi kama tulivyotaja, hikma itapatikana kwa mja ikiwa atakuwa na ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayetoa hikma, yeye ndiye anayempa mja wake hikma, na atampa yule mja mtiifu anayemtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitizama kama tulivyotaja huko nyuma kuwa Luqman katika tarikh, na wavyoni wataja kuwa alikuwa ni mja aliyekuwa akifanya ibada nyingi sana akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Ya Allah akamruzuku hikma. Yaani mje aliyekuwa akipenda vikao vya ilmu. Huwezi kupata hikma kwa kukaakaa katika vigaro vya kahawa. Wakati kwenye vigaro vya kahawa, wakati watu wa kila aina. Pale utakwenda kubeba utumbo kwenye kichwa chako. Unataka kubeba upuzi mwingine ambao si sawa kwa mwanadamu kuwa nao. Ukaona kuna watu ambao ukikana wao badala ya kupewa hikma wazidi kupewa ujinga. Kuna mtu akakaa na kule kukaa na mtu kuna athari sana, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupigia mfano ule wa kukaa na rafiki mwema na kukaa na rafiki muovu. Huwezi kuipata hikma kwa kukaa maskani hizi, wavutaji bangi wako pale, waraji marungi wako pale, hakuna hikma yote itazungumzwa pale, ni upuzi mwanzo mpaka mwisho, ujinga mtupu. Lakini waonaje ukakaa katika vikao vya ilmu? Wallahi biidhnillahi ta'ala Allah atakufungulia katika hikma. Ukikaa katika vikao vya ilmu ukajishughulisha na ilmu ya kisheria, na umuombe Allah subhanahu wa ta'ala akufungue bongo lako, akufungue moyo wako, ili uweze kuwa na nini? Na hikma. Hii ni faida ya tisa miongoni mwa fawaid zinazopatikana katika qissa cha Luqman alayhi salam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.